nieuws. 1 uur. Nederland heeft 5 kinderen uit Gaza opgevangen voor medische hulp. En een deel van die gezinnen heeft hier asiel aangevraagd. Dat was mogelijk omdat ze niet veilig terug kunnen naar Gaza. De zorg die de kinderen nodig hebben is zeer specialistisch. En dat was in die regio niet te krijgen. Raadsleden die niet zijn herkozen en meer dan 12 jaar in de gemeenteraad hebben gezeten, hebben een lintje gekregen. Dat waren er ruim 100 in het hele land. Het langzittende raadslid dat moest vertrekken komt uit Zon en Breugel bij Eindhoven. Hij zat 30 jaar in de gemeenteraad. Europese landen moeten nadenken over hun energievoorzieningen. De Europese Commissie heeft ze huiswerk gegeven om te besparen nu er een grote oliecrisis dreigt. Er is nog wel genoeg olie en gas, maar als de oorlog in het Midden-Oosten nog lang doorgaat, kan dat zomaar veranderen, zegt Brussel. En president Trump lijkt te kunnen fluiten naar zijn prestigieuze balzaal in het Witte Huis. Een rechter heeft de bouw stilgelegd. Een toezichthouder op historische gebouwen stapte naar de rechter. Die zegt dat Trump het oude karakter van het Witte Huis heeft vernield. De volledige oostvleugel is al gesloopt om de balzaal te kunnen bouwen. Het kan in het oosten een graadje gaan vriezen. Verder blijft het vannacht boven nul. Morgen begint bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 11 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan 50 het verkeer door Pitmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Even oppassen. A1 Hengelo richting Deventer, 157.0. A2 Den Bosch richting Eindhoven, 158.4. A2 Den Bosch richting Utrecht bij 80.5. A4 Heiningen richting Bergen op Zoom, 215.0. A6 Muidenberg richting Lelystad, 47.3. A29 Dinteloord richting Rotterdam bij 14.9. En ook oppassen op de A35 Hengelo richting Enschede gespot bij 30.7. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Marnix Westhuis. Bruno Mars en I Just Might ga je zo meteen horen na Direct en Through the Looking Glass. Radio 538. Inside isn't easy. I've been drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is an arena. What is it that we're fighting for? No looking past the looking glass. And you will meet at last. So tell me, who wants to live? When there's nothing to believe in, party You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. En de nummer 1 uit de 50 top 50, je hoorde I Just Might. I of me, I of me, dat is de vraag. I of me, weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Kun jij raden of een nieuwsbericht verzonnen is door de computer of of het daadwerkelijk gebeurd is. Daarom draait AI of niet. Je hoort een opgave, is ingesproken door een appstem, kun je negeren. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht. De koninklijke marechaussee heeft tijdens een grenscontrole een opmerkelijke vondst gedaan. In de kofferbak van een Duitse auto lagen meerdere urnen met menselijke restanten. Wat denk je? Is dit nieuwsbericht verzonnen door AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. Je maakt kans op het 538 slaapmasker als je het juiste antwoord geeft. En het juiste antwoord hoor je sowieso binnen nu en 10 minuten.

538, Somber, een homewrecker. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of een nieuwsbericht verzonnen is door de computer of daadwerkelijk is gebeurd? Daarom draait AI of niet. Je hoort een opgave, is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je raden of dat verzonnen is door de computer of dat het echt is gebeurd? Is het AI of niet? Dit is de opgave van deze nacht. De koninklijke marechaussee heeft tijdens een grenscontrole een opmerkelijke vondst gedaan. In de kofferbak van een Duitse auto lagen meerdere urnen met menselijke restanten. Ja, wat denk je? Is het verzonnen door de computer of is het echt gebeurd? Is het AI of niet? In de 538-app denkt dat Jolien dat het AI is. En aan de telefoon heb ik Alex. Alex, goeienacht. Hoi, goeienacht. Je bent vrachtwagenchauffeur, dat doe je voor PostNL, dus je bent hard aan het werk. Ja, het is vandaag inderdaad 1 april. Wordt er een beetje grapjes gemaakt op de werkvloer bij jullie? Ik denk het niet. Oh, je denkt het niet. En ben je zelf een beetje een grappenmaker? Ik hou wel van een grapje, joh. En wat is dan, als je je allerbeste 1 april grap zou moeten vertellen, wat zou dat dan zijn? Nou, ik denk ik dat het heel veel jaren terug al een keertje geweest is dat ik tegen een collega gezegd heb dat ik per ongeluk tegen zijn auto aangereden was. Oh, en hij had een hele dure auto? Ja. Oeh, en hoe reageerde hij daarop? Hij rende gelijk naar buiten. En er was er gelukkig niks aan de hand. Ja, er was niks aan de hand. Oh, nee. Ja, ik kan me een dingetje herinneren van de middelbare school. Dit is heel fout hoor, dit moet je ook absoluut niet doen. Maar wij hadden op de middelbare school, dames toiletten hadden we een stukje folie onder de wc-bril vastgemaakt. En ja, als een dame dan gaat toiletteren, dan zit er opeens plastic folie. Ja, dat is heel zielig. Ja. Wij vonden het destijds heel erg grappig. Alex! Ja, is dat. Je speelt mee in AI of niet? Het fragment dat je net hoorde. Wat denk je, is het AI of niet? Nee, het is waar. Het is waar. Het is echt gebeurd. En waarom denk je dat? Ik heb het gehoord op nieuws. Het is inderdaad, het is daadwerkelijk gebeurd. Ja, de marechaussee die vertrouwde een auto niet. De beste mannen konden zichzelf niet identificeren. Auto ging los. Ze vonden daar urnen. En dat bleek een best wel groot misdaad te zijn. Namelijk honderden graven waren vernield. Nou, de 2 verdachten zijn ondertussen bij de Duitse politie. En wat ze met die urnen wilden doen, dat is een beetje onduidelijk. Maar het belangrijkste is, het is dus geen grap. Het is daadwerkelijk gebeurd. En Alex, daarmee scoor jij het 50 slaapmasker. Nou, die kan ik heel goed gebruiken overdag. Dankjewel voor meespelen en ik wens je een fijne nacht op de vrachtwagen. Hey, helemaal hetzelfde. Fijne uitzending nog. Dankjewel man. En vogel. Hey, man. Morning.

Bij Radio 538. Zijn er dingen die jij doet waar je partner, of misschien ondertussen wel je ex, verbaasd over is? Ik neem je even mee. Situatie, gesprek met mijn vriendin eerder deze week. Zij snapt gewoon echt niet dat alles wat ik koop, dat daarvan de dozen bewaard blijven. Dus tv, speakers, airfryer, koffiezetautomaat. Zeg maar de kleinste dingen, telefoons, alles. Alle dozen, die bewaar ik. Dus alle productverpakkingen. En zij is daar helemaal verbaasd over. En vooral ook heel geïrriteerd, moet ik er even bij zeggen. De hele zolder, en het is niet alsof wij een gigantische zolder hebben, voor de duidelijkheid, staat vol met dozen. En dat is zij helemaal beu. En ik ben van mening, ik bewaar ze, want garantie is, stel je voor, er gaat wat stuk en je moet wat terugsturen voor de garantie, dan kan het in de originele verpakking. Of je wil het nog verkopen, dan kan het ook in de originele verpakking. Maar ja, zij is daar dus helemaal verbaasd over. En toen dacht ik, oké. Zijn er meer dingen waar bijvoorbeeld jij of je partner of je ex-partner ooit verbaasd over is geweest dat de ander doet? Dus in mijn geval dat ik 101.000 dozen thuis bewaar. Misschien is het bij jou wel wat anders. Laat het even weten via de gratis app van 538. Pakken we zo meteen de leukste ertussenuit. Hoor je nu? Haven, I Run. I feel bij 538. Niall Horan, Dinner Party. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. Hours out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, things I've never felt before. Crashing lights when you first saw me. Yeah, I met you at a dinner party. Chandeliers doing coffee. Yeah, I met you at a dinner party. We were pissed drunk, fought just for fun, but who would be the first to leave? One kiss on your neck, you were so concrete. I'm done looking for somebody. Your Dinner Party bij 538. De 538. Marnix Westhuis. Wat zijn dingen die jij doet, maar wat je partner of ex misschien wel vreselijk vindt? In mijn geval, mijn partner. Ik woon nu 3,5 jaar samen met mijn vriendin. Hartstikke leuk. Onze hele zolder ligt vol met dozen van producten die er eerder zijn gekocht. Onder andere door mij. Ik ben een verzamelaar. Zeg maar, er staan allemaal dozen. TV, radio, koffiezetautomaat. Nou, noem het allemaal op. En daarom even de vraag aan jou. Ja, is er iets bij jullie thuis of ooit met je ex zo geweest? Jolien die stuurt niet alleen de dozen, maar ook de bonnetjes van alles wat ik koop bewaren. Nou, die snap ik op zich wel. Pascal heeft eigenlijk hetzelfde, ook met alle dozen bewaren. En ik heb Melvin aan de telefoon. Melvin, goeienacht. Hallo, goeiedag. Wat is er bij jou thuis irritant? Ja, mijn vriendin die moet van alles wat ze doet eerst de sigaret roken. Dus ik ga eerst even een peukje en dan ga ik in de douche. En dus even een peukje en dan ga ik stofzuigen. Dus alles wat zij doet, gaat ze eerst een peukje roken en daarna pas datgene doen? Ja, in principe wel. Maar hoeveel doet zij dan in huis? Heel veel, want de taken zijn goed verdeeld bij ons. Dus als ik zeg, er gaan echt wel een sigaret of 24 per dag door aan huishouddingetjes? Nou, dat is misschien te overdreven. Behoorlijk wel. Oké, okay. Maar is er ook iets wat jij doet wat zij dan irritant vindt? Ik doe heel vaak bij haar dat zij pompen. Met mijn vinger. Oh, dat is vreselijk, Dat vindt ze niet leuk. Nee, dat snap ik. Nou, Melvin, dankjewel voor het inchecken met die irritatie ervoor. 50 slaapmaskers sturen. Weet je, we maken er even twee van. Dan kun je elkaar ook niet irriteren met licht. Ja, zo is het. Hey, fijne nacht. Dankjewel voor het inchecken, man. Hetzelfde, werkje. Dankjewel, man. Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone is voor je onderweg naar Kygo, Selena Gomez. Dit is 1-8-Me, 538. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna rock you in the sun? Won't let you sleep. Who's waiting?